assalamu alaykum sama gaañ li nak ndaysaan mi ngi xewé woon ci benn kaar kaaru ñaga ñay bu doon dem Casamance kaar bi daal dem ba booru ay sigi cior noonu rek ay bandi ñëw téye arrêté kaar bi bi ñu arrêté kaar bi rek far yàlla kaar bi ay jigéen kep kep kep kep ca nekkoon ay jigéenum neenu kase ca nekkoon agresseur bi dugg fekk ñëpp toog ne fekk show yëpp toog mu ne leen gis ngeen yéen yow ngeen préparé wu tekk seen sër simi seen pantalon yéen ñëpp nañuy tens laal leen benn par benn la xolal duñ ci bàyyi kenn ñëpp nañuy laal yow ngeen préparé wu rek mu am benn gël bu waane bu sob bu am fi jug ne agresseur bi agresseur yi ñun gis nga nag waaw ñun nangu nañu ñun xale yi nangu nañu waaye màgget yii nekk ci bus bi dama bëgg rek nga baal leen bu leen leen laal ndax ñii suñu moromu yaay lañu voyage bi metti na si ñoom te sonn nañu moom daal balaa muy pare wax rek màgget yëpp yuuxoondoo ne ko lan ñoo bañ ñëpp lañuy laal ñoom neenu ñëpp lañuy laal fii y'a pas d'âge y'a pas d'âge ñëpp nañuy laal waaw ñoom neenu ñëpp nañuy laal nañu ñu laal ñun ñëpp ñun ñëpp nañuy laal waaw